Dziękuję pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 8 sierpnia, jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Tłumy ludzi pożegnały na warszawskich Powązkach Olgę Sipowicz, artystkę, liderkę zespołu Manam. Oszuści wymyślili nowy sposób, jak okraść starszych ludzi na Podkarpaciu. Stosują metodę na Unię Europejską. Nie milkną echa felietonu byłego szefa brytyjskiej dyplomacji na temat noszenia burek. Według niektórych partyjnych kolegów powinien zostać wyrzucony z szeregów torysów. Z głośników popłynęły największe utwory Manamu. Były kwiaty, koszulki z wizerunkiem Kory i wiele ciepłych słów. Olga Sipowicz została pochowana na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Żegnali ją najbliżsi, przyjaciele, przedstawiciele świata kultury i tłumy fanów. Kamil Sipowicz mówił o żonie w bardzo ciepłych słowach. Podkreślał też, że przez chorobę przeżyła piekło, ale mimo to robiła wszystko, by pokazać, że chce żyć. Ona była kwintesencją życia dla mnie czasami. Była po prostu czystym życiem. Piorunującym życiem i w ostatnim okresie robiła po prostu wszystko, żeby pokazać, że jest. Malowała Madonny, malowała obrazy, malowała rysunki, robiła ogród. Do samego końca była bardzo aktywna, nie chciała się poddać, chciała żyć, kochała życie i nie bała się śmierci. Powiedziała, że się nie boi śmierci. W pewnym momencie powiedziała, jestem gotowa. Dziennikarz Trójki Wojciech Mann pożegnał Korę, mówiąc, że była diamentem najczystszej wody. Osoba nietuzinkowa, osoba pełna, która wielu rzeczy potrafiła nas nauczyć, nie wygłaszając wykładów. Jako artystka i jako człowiek była diamentem najczystszej wody. Korę żegnali też fani. Wspaniała kobieta, wspaniała Polka. Wspaniała piosenkarka, wspaniała poetka. Czy te piosenki po prostu są dla mnie tak ważne? Kora Jackowska zmarła 28 lipca, miała 67 lat. Kolejne informacje. Na wnuczka, na policjanta, a teraz także na dotację unijną. Oszuści wymyślili nową metodę okradania starszych ludzi. W Kolbuszowej na Podkarpaciu mężczyzna podający się za pracownika Urzędu Miasta przyszedł do domu 85-letniej kobiety. Powiedział jej, że może starać się o pieniądze z Unii, ale jest warunek. Mężczyzna poinformował kobietę, że ponieważ osiągnęła odpowiedni wiek, to należy jej się dotacja z Unii Europejskiej. Warunkiem jej otrzymania miało być posiadanie przez kobietę określonej kwoty pieniędzy. Następnie mężczyzna zażądał okazania, czy starsza pani posiada taką żądaną kwotę. Jak poinformował, następnego dnia inny pracownik miał jej przynieść dotację w euro. Mówił Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Kobieta pokazała fałszywemu urzędnikowi, gdzie ma pieniądze, a te wkrótce zniknęły. Złodzieja szuka policja. Po Polsce będzie jeździł autobus promujący Łódź jako miejsce pracy. Odwiedzi 30 miast. Łódź potrzebuje pracowników, przyznaje Adam Pustelnik z Urzędu Miasta. Żeby miasto się rozwijało, żeby przekroczyło tą masę krytyczną i dołączyło do najfajniejszych, najbardziej rozwiniętych miejsc w naszej części Europy, musi zwiększać cały czas sukcesywnie pulę ludzi, która w nim jest. A może to zrobić tylko poprzez przyciąganie ludzi z zewnątrz. Bezrobocie w Łodzi pod koniec lipca wynosiło 5,9%. Taka sama jest średnia dla Polski. Autobus wyruszy w trasę już w najbliższy weekend, na początek do Gdyni i Gdańska. Koszt całej kampanii Mobilna Łódź przekracza 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnych. Były szef dyplomacji Wielkiej Brytanii w ogniu krytyki za słowa o muzułmankach. Nie milknął echa felietonu Borisa Johnsona, w którym porównał kobiety noszące burki do bankowych rabusiów i skrzynek na listy. Mimo to napisał też, że jest przeciwny zakazowi zasłaniania twarzy w miejscach publicznych, który niedawno wprowadziła Dania. Swojego byłego ministra ostro skrytykowała premier Theresa May, podobnie część kolegów z partii konserwatywnej. Lord Robert Sheikh, szef wewnątrzpartyjnej organizacji Konserwatywne Forum Muzułmańskie, domaga się wyrzucenia go z rządzącego ugrupowania. Boris Johnson musi ponieść konsekwencje, mówi w BBC Lord Sheikh. Przeprosiny nie wystarczą, trzeba ostrzejszej reakcji, wyrzucić go. Dlaczego nie? To nie jest jakiś nadczłowiek, tak jak ja, jest członkiem partii konserwatywnej. W elektronicznej wersji dziennika Guardian konserwatywna baronessa Saida Warsi przestrzega dziś. Te słowa mogą kogoś zachęcić do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na tle ksenofobicznym. A wczoraj premier Theresa May zaapelowała do Borisa Johnsona, by ten przeprosił, chociaż były szef dyplomacji ma obrońców. Mamy ważną debatę debatę na temat spójności społecznej i integracji. To był artykuł na 1000 słów, a ludzie lewicy i niektóre media wyciągnęły dwa zdania i używają ich teraz do zamknięcia debaty. Mówi Laura Perrins, szefowa serwisu Conservative Woman, choć zastrzega, że forma tekstu była nie do przyjęcia, określają mianem grubiańskiej. A z otoczenia byłego szefa MSZ płyną sygnały, że nie ma on zamiaru przepraszać, że uważa, że temat został rozdmuchany przez przeciwników politycznych, również w jego własnym ugrupowaniu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I kończymy serwis Trójki na kolejny, zapraszając o 16. Prawie w całej Polsce obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed upałami. Dziś na termometrach do 35 stopni w cieniu. Do końca dnia będzie gorąco i bez opadów. Popadać i zagrzmieć może wieczorem w zachodniej i południowej części kraju. W nocy na termometrach 14 stopni w Suwałkach, 22 będzie w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pociąg UEKA ze stacji przez stację do stacji przez stację odjedzie z Dobrzyberowi. Uprzejmie przepraszamy odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 55-calowy telewizor marki Samsung 4K Ultra HD. Oszczędzisz 200 zł, płacąc 3499 zł. A za zestaw Electrolux, płytę indukcyjną Slim Fit i piekarnik parowy do zabudowy zapłacisz 4698 zł. Propozycja obowiązuje od 7 do 11 sierpnia. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wytych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert, na przykład za laptop Dell, Intel Core i5, grafika GeForce, zapłacisz teraz tylko 1999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazynek. 8 minut po 15. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Zaczynamy magazynek. Dzień dobry. Róża, róża wschodu, róża, wonna róża, róża, róża wschodu, róża, piękna róża, na horyzoncie mgła, mgła, szara mgła. Kołyszę światem, kołyszę światem. Muzyka. rada słoni. Fontanny, fontanny piasku i chmury, chmury obłoków. Spieniona, spieniona lawa. Czy to jest sen, czy jawa? Już, już mignie oddech. Już, już cichnie śmiech. Rada Słoni i Róża z drugiego albumu Manamu z płyty O. Tak rozpoczęliśmy dzisiejszy środowy magazynek. Z pełną świadomością, że ta moja perspektywa jest prawdopodobnie zupełnie inna niż dominujące dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pewnie wtedy, kiedy część z Państwa, chociażby w latach 80. stała w kolejce po to, żeby zdobyć te płyty, ja nie miałam szansy tego przeżyć, bo nie było mnie jeszcze wtedy na świecie, ale poczuwając się do tego, że reprezentuje właśnie to młodsze pokolenie i też przeżywając to, co dzieje się na płytach Manamu, to jak duży dorobek zostawiła po sobie Kora. Myślę, że jesteśmy tylko przykładem na to, że jej muzyka jest, była i będzie kształtowała gust i wrażliwość kolejnych pokoleń. Dzisiaj w magazynku Manam pojawi się na pewno jeszcze raz, w trochę innej, trochę weselszej wersji będą też nowe płyty i kilka singli, na które na pewno warto zwrócić uwagę. Witch Prophet to kolejna propozycja. Our power is already building around us. Our power is already building around us. Our power is already building around us. Our power is already building around us. Yeah, do you believe what they say? Every moment, every day, do you believe? Do you believe? Do you believe? Do you believe? Say, do you believe? Every day, every moment, what they say, do you believe? Do you believe? Say, do you believe? Do you believe? Say, we are the ones. Waiting for, we are the ones, we are the ones, we are the ones, we are, we are the ones we've been praying for, we are the ones, we are the ones, we are the ones, we are, strong so strong, yeah, strong so strong, yeah, strong so strong, our power is already building around us. Trzeba przyznać, że sukcesywnie powiększa nam się lista takich letnich wydawnictw, które pewnie za parę miesięcy będą nam przywodziły na myśl wspomnienia z tego wyjątkowo upalnego lata. Chociaż ta płyta, której słuchaliśmy przed chwilą, powstała w Toronto, ale ta moc i żar brzmienia doskonale pasuje do tego, co dzieje się na naszej szerokości geograficznej. Witch Prophet, tak nazywa się ta artystka, debiutująca na wydawnictwie długogrającym, ale akurat w środowisku kanadyjskim, znana od dawien dawna, bo ona tam działa zarówno jako muzyczka, ale też jako malarka, organizuje różne wydarzenia dla młodzieży, zachęcające je właśnie do tego, żeby pobudzały swój twórczy i kreatywny pierwiastek. I dzięki płycie The Golden Octave, która ukazała się parę, bo dwa miesiące temu, mogliśmy o niej usłyszeć także my. To jest jeden z takich albumów, które naprawdę warto, żeby zostały w naszej pamięci. Bardzo łatwo go przegapić, dlatego że jest to wydawnictwo dosyć niszowe, no a przecież tych dobrych płyt mamy w te wakacje naprawdę dużo, do tego festiwale, wszystkie inne istotne wydarzenia i gdzieś tam nam umyka też czasem piękna muzyka. To jeszcze jeden utwór z płyty Witch Prophet Stars. Golden Octave, Witch Prophet, autorka tej płyty, debiutanckiej zresztą jej płyty. Gdyby ktoś z Państwa chciał się upewnić co do wyborów muzycznych, co do pisowni, albo przypomnieć sobie, jaki jest tytuł utworu, który grałam wcześniej, albo ma jakąkolwiek inną sprawę, zapytanie, to oczywiście zachęcam do kontaktowania się ze mną mailowo marta.malinowska@polskieradio.pl. To teraz powieje taką bardzo odświeżającą młodością. Ha! But I cannot find that si no estás aquí conmigo. Don't know what you're doing and I don't know who you're with. En ruina reina siento yo que me quedé. Con mis esperanzas falsas casi siento que me matan. Regresa conmigo, amor, where did we go? I'm going crazy. Been home and lonely lately. What do you think about me? Can you fight or will you flee? Call me, you got my number. Don't let me go yet, lover. Nie wiem jak państwo, ale ja mam wrażenie, że wraz z tym nagraniem od razu w pomieszczeniach pojawia się trochę więcej takiego rześkiego, przyjemnego powietrza. To Kuko i Claro, bardzo młodzi artyści, którzy nagrali owy utwór dzięki takiej akcji organizowanej już od paru lat, Songs from Scratch, a polega ona na tym, że organizatorzy właśnie zapraszają dwójkę obcych sobie artystów, wynajmują im studio nagraniowe na jeden dzień, no i ci państwo mogą tam robić absolutnie nieco chcą, chociaż akurat w przypadku tego utworu od Kuko and Claro też w dużej mierze do jego powstania przyczynili się fani, zarówno Kuko, jak i Claro, bo oni gdzieś tam w internecie już wcześniej sugerowali, że ta dwójka to by do siebie idealnie pasowała i chyba to nagranie jest na to najlepszym przykładem. Tacy żartowni się wydaje się, że nie dbający o to, co może przynieść los, a bardzo mocno żyjący chwilą, Kuko and Claro. To teraz człowiek, który do muzyki podchodzi jak najbardziej na poważnie. Have you looked outside? I'm scared for my Tak brzmi Yves Tumor na swoim najnowszym wydawnictwie. To singiel zatytułowany Night, który zapowiada również jego zbliżający się album. Wydany będzie ten album nakładem wytwórni Warp Records. Tego nie słychać przy pierwszym odsłuchu i utwór wydaje się poprawnym synth-popowym propozycją, ale na dobrą sprawę tam w jego drugiej części, w tym tyle, dzieje się dużo mrocznych, krzykliwych i połamanych dźwięków, z których Yves Tumor słynie przede wszystkim podczas swoich występów na żywo i czasem też myli publiczność, która zna go z płyt, a potem okazuje się, że sam Yves Tumor testuje możliwości słuchaczy i ich wytrzymałość. Z tego co pamiętam, to w październiku Yves Tumor pojawi się w Warszawie, jeszcze pewnie będę o tym przypominała i wtedy też będzie okazja, żeby sprawdzić sobie, jak on brzmi na żywo właśnie. To teraz kolejny radosny i dowcipny artysta, Drum i jego nowy utwór Sundress. Cover that wagon. Your heart is humble, but your body is bragging. If I was smooth as you thought, I would have buttered you up with my charm. But I'm so crude since I lost my cool. I ain't wanna cause emotional harm. Hey. Look at that girl in the sundress. And how we can tuck between. All right. Look at that girl in the sundress. Tattoo. I know you're tough, yeah. I'm being honest when I say that they say that I'm mad cool. Just know I'm watching you walk into the point where you pass through. Excuse me. And I said, ooh, I just get excited when I see you passing by. And I said, ooh, then I'm intimidated to just say hi. Drum i Sundress z klasyczną funkową propozycją z dominującym basem to jeden z utworów, który znalazł się na najnowszym wydawnictwie Drama, That's a Girl's Name. Taka krótka, aczkolwiek bardzo treściwa i różnorodna jednocześnie propozycja, przypominająca nam o tym, że mimo tego, że Drum już ma na swoim koncie nagrania z takimi postaciami jak Neil Young czy Diplo z zupełnie innej orbity, to nadal przede wszystkim skupia się na byciu prawdziwym w tym, co robi muzycznie, a tak jak wspomniałam wcześniej, też dostarczaniu słuchaczom radości, bo to jest taki człowiek, który naprawdę bardzo dużo się uśmiecha i bardzo lubi pokazywać się publicznie ze swoim psem. Więc raczej i słuchaczom, i odbiorcom ten uśmiech sam ciśnie się na usta. To teraz w środowym magazynku rozpoczynamy sekcję z klasykami. Thank you. Bez wątpienia klasyczne nagranie R&B, Juicy Fruit i MTMA. To akurat ukłon w stronę jednego z najważniejszych utworów lat 90., a już na pewno historycznego singla hip-hopowego. Według niektórych źródeł singiel Notoriousa B.I.G. Juicy miał swoją premierę właśnie 8 sierpnia 1994 roku. Natomiast inne źródła podają, że singiel ten został wydany 9 sierpnia. Jeśli ktoś z Państwa ma tę datę wyrytą w swoim kalendarzu, to bardzo proszę nam sytuację wyjaśnić. marta.malinowska@polskieradio.pl. Można też pisać smsy 71335. Skoro jest 8 sierpnia, czyli dwie ósemki, to dzisiaj przypominamy płytę z 88. W ramach przypominania płyt, które w 2018 obchodzą swoje okrągłe rocznice wydania, Sade i Stronger Than Pride. Ja wiem, że wtedy ukazała się płyta Justice for All Metallica, że wtedy też wydano Daydream Sonic Youth i wtedy też swoją premierę miała przełomowa płyta hip-hopowa Public Enemy Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, but, ale mimo wszystko postawiłam właśnie na Sade, bo myślę, że w takie dni jak dzisiaj powinniśmy doceniać te wyjątkowe kobiece wrażliwości. To teraz będzie nowe, kolejne nagranie. Słuchacze w internecie piszą: Julek to przyszłość. I myślę, że coś w tym może być. Premierowo na antenie Trójki Julian Uchu i Aha. Mam wielu, aha. Mam pewno w komórze numeru i z chęcią bym się spotkał z kimś, tylko z kim, z kim, z kim. Aha. Lokale mam zaprzyjaźnione, aha. W nich miejsce zawsze zapewnione. Przeszedłbym się dzisiaj gdzieś, tylko gdzie, gdzie, gdzie? Halo. No siema, słuchaj, co dziś robisz? Nie. Nie masz może w planach gdzieś wychodzić? Idź do Przemyśla i proszę daj mi znać, znać, znać. Aha. Ty już będziesz wiedzieć wtedy, aha. Czym prędzej powiedz proszę kiedy. Tylko nie każ długo czekać mi, mi. Aha, pierwszy singiel Juliana uchu, którego absolutnie warto mieć na uwadze. Julian miał tutaj dzisiaj z nami być, bo jest z Warszawy, ale niestety nie udało mu się dotrzeć, więc myślę, że przy okazji tego debiutu jego pełnego wydawniczego, który miejmy nadzieję wydarzy się niebawem, pewnie tutaj w studiu trójkowym się spotkamy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zgodnie z obietnicą na pożegnanie ta ciepła i radosna wersja Manamu w edycie Old Spice'a. Chcę ci powiedzieć coś. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.